który wspiera prawidłową pracę mięśni. Mnie pan przekonał. Mnie też. Suplement diety Neomax Kurcz. Więcej niż magnez. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek 3 maja, minęła 21. Karolina Kozińska, zapraszam na serwis Trójki. Drugi plan Marszala, szansą dla Polski. Jutro w Sejmie głosowanie nad unijnym funduszem odbudowy. To świadectwo mądrości, odpowiedzialności i patriotyzmu, mówił w rocznicę Konstytucji 3 maja prezydent. Niż Daniel, winowajcą jesiennej aury w maju. Jutro w Sejmie głosowanie nad przyjęciem unijnego funduszu odbudowy to program, który ma pomóc gospodarkom krajów Unii podnieść się po pandemii koronawirusa. Jego przyjęcie pozwoli na to, że do Polski trafi przez najbliższe lata w sumie 770 miliardów złotych. Te pieniądze posłużą m.in. na realizację Krajowego Planu Odbudowy, nazywanego drugim planem Marszala. O szczegółach Dawid Gryorcewicz. Rząd odbył rozmowy z przedstawicielami Komisji Europejskiej w sprawie Krajowego Planu Odbudowy. Obie strony wyjaśniły wszystkie kwestie, dlatego jeszcze dziś dokument został przekazany unijnym organom w finalnej wersji. Mogliśmy to zrobić za kilka dni, mogliśmy to zrobić dzisiaj. Po tym spotkaniu doszliśmy do wniosku, że nie ma żadnych przeciwwskazań, żeby go już formalnie złożyć. Powiedział wiceminister funduszy Waldemar Buda. Plan przekazany komisji to ten sam, który w piątek przyjął rząd. Przede wszystkim są wszystkie uwagi, które przedstawiła nam Lewica, które wynegocjowaliśmy, pan premier potwierdził. Są uwagi, które wypłynęły w ramach konsultacji społecznych, przede wszystkim dotyczące samorządów i rolnictwa. Jutro premier Mateusz Morawiecki zaplanował spotkanie z unijnym komisarzem do spraw rolnictwa Januszem Wojciechowskim. Tematem będzie m.in. wdrażanie Krajowego Planu Odbudowy. Dawid Grygorcewicz, Polskie Radio. Było aktem reformatorskim, który miał przywrócić siłę państwu polskiemu. 230 lat temu Sejm przyjął ustawę zasadniczą nazywaną Konstytucją 3 maja. Podczas uroczystości na Zamku Królewskim prezydent Andrzej Duda podkreślił, że było to epokowe wydarzenie dla dziejów Polski i Europy. Określała ona nie tylko nowy ustrój, ale też aksjologiczne podstawy, na których miała opierać się nowoczesna Rzeczpospolita. Wśród nowych fundamentalnych zasad wyróżniały się trzy wielkie idee. Wola narodu jako źródło legitymizacji władzy, rządy prawa oraz szacunek dla wielowiekowej tożsamości kulturowej narodu politycznego tworzonego przez ogół obywateli. W uroczystości wzięli udział prezydenci Litwy, Estonii, Łotwy i Ukrainy. Prezydent Wołodymyr Zełenski poinformował, że zaprosił polskiego prezydenta do złożenia wizyty na Ukrainie w sierpniu w związku z 30-leciem uzyskania niepodległości. W przededniu tych uroczystości odbędzie się pierwszy szczyt Krymskiej Platformy, na który zaprosiliśmy wyłącznie przyjaciół Ukrainy. Ten szczyt będzie miejscem, w którym po raz pierwszy będziemy mówić o deokupacji Krymu. Prezydent Zełenski podziękował Polsce za wspieranie jego kraju na drodze do struktur europejskich i twarde stanowisko dotyczące integralności terytorialnej Ukrainy, w tym nieuznawanie aneksji Krymu. Tradycyjny piwny festyn Oktoberfest w tym roku znowu się nie odbędzie. To już drugi rok z rzędu, kiedy impreza zostaje odwołana z powodu pandemii koronawirusa. Z Berlina Wojciech Osiński. W swojej powojennej historii tradycyjny piwny festyn nie odbył się tylko raz. W ubiegłym roku trzeba podkreślać wyjątkowości Oktoberfestu. On jest wizytówką Niemiec na całym świecie. Mimo to musimy go znów z ciężkim sercem odwołać. Oświadczył premier Bawarii Markus Söder, który zwykle otwiera na monachijskich dożynkach pierwszą beczkę piwa. Jego zdaniem ryzyko poniesienia strat byłoby znacznie większe, gdyby festyn został odwołany kilka dni przed rozpoczęciem. Oktoberfest odbywa się zazwyczaj w drugiej połowie września i przyciąga corocznie około 6 milionów ludzi, będąc jednym z głównych filarów bawarskiej turystyki. Odwołanie festynu jest także kolejnym ciosem dla branży piwowarskiej. Cieszące się wiekową tradycją browary mogą jednak liczyć na imprezy zastępcze, które mają wyrównać straty spowodowane pandemią. Z Berlina dla Polskiego Radia Wojciech Osiński. W kalendarzu maja za oknem, mówiąc delikatnie, pogoda nie rozpieszcza. Tylko na Warmii i Mazurach w związku z wichurami ulewnym deszczem strażacy interweniowali ponad 150 razy, mówi Łukasz Kowalski ze Straży w Olsztynie. Strażacy z Warmii i Mazur usuwali z lokalnych dróg drzewa powalone przez silny wiatr i pompowali wodę z zalanych piwnic i posesji. Z ważniejszych zdarzeń w powiecie iławskim w miejscowości Kamieniec drzewo przewróciło się na samochód osobowy. Poszkodowany został kierowca i dziś w miejscowości Konopki w powiecie Piskim silny podmuch wiatru zerwał dach na oborze. Wewnątrz znajdowało się 12 sztuk bydła. Wszystkie zwierzęta zostały wyprowadzone. Za majowe załamanie pogody odpowiada niż Daniel, który przyniósł do Polski zimne powietrze, wichury i deszcz. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. A jutro w pogodzie nie ma co liczyć na wielkie zmiany. Na północnym zachodzie możliwy słaby deszcz, na pozostałym obszarze pochmurno z niewielkimi przyjaśnieniami, a na Lubelszczyźnie i Podkarpaciu miejscami burze. Najchłodniej 9-10 stopni w Suwałkach, najcieplej 15 stopni we Wrocławiu i Krakowie. Trójka. Program trzeci. Autopromocja Polskiego Radia. Które samochody są najmniej szkodliwe dla środowiska? Co zrobić, aby oszczędzać wodę? Jak zmiany klimatyczne wpływają na psychikę człowieka? Odpowiedzi uzyskają Państwo podczas 24. pikniku naukowego. Piknik pod hasłem Klimat i my w tym roku w wersji online już 8 i 9 maja. Na wyjątkowe wydarzenie ze świata nauki zapraszają Polskie Radio oraz Centrum Nauki Kopernik. Autopromocja Polskiego Radia. Zapraszamy do reklamy. Marian, a ty dałbyś radę na tych przecenach XXL w Media Expert to wyrwać coś ekstra? Barbara, co ja nie dałem rady, patrz, o, kupuję na raty 0% i przez pół roku nie płacę. Przeceny XXL w Media Expert, a do tego telewizory, laptopy, smartfony, ekspresy, zmywarki, pralki i lodówki w ratach 0% i przez pół roku nie płacisz. RRSO 0%. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Muzyka z Trójką. Kwadranse jazzu mówi Jan Ptaszyn-Wróblewski. Na dzisiejszy dzień mam takie wstępne dwa pomysły, czy może nawet nie pomysły, a zamierzenia należałoby powiedzieć. Pierwszy z nich to po prostu fakt, że dzisiaj wszystko od góry do dołu będzie tylko po polsku. Może z takim jednym małym akcencikiem na sam koniec, ale o tym potem. Drugi pomysł jest bardziej skomplikowany do wytłumaczenia. Wpadła mi w ręce ostatnio płyta Leszka Możdżera z jego muzyką napisaną do filmu Wszystkie kobiety Mateusza. Jak zapewne wiecie, muzyka filmowa ma swoje prawa. Ona na ogół nie nadaje się do istnienia jako samodzielna muzyka bez obrazu. To czasami są jakieś tylko dwa krótkie szkice, a tutaj jakaś plamka dźwiękowa, bo koniec końców nic więcej nie potrzeba. Ale na tej płycie jest troszkę inaczej. O dziwo, każdy z segmentów, każdy z fragmentów, króciutkich niewątpliwie, ale jednak każdy z nich jest samodzielny. Daje się tego słuchać tak, jakby wszystko było od początku do końca zaplanowane i nic więcej miało nie nastąpić. Tylko tu mam jeden dylemat. No jeśli puszczę Państwu tych króciutkich fragmentów od razu jakieś powiedzmy 4 czy 5, to nie wiem, czy to nie będzie troszeczkę tak jak tych 6 grzybów w barszcz. Z drugiej strony, jeśli Państwu zaserwuję tylko jeden, no to co to za prezentacja? 2 minuty mniej więcej tyle trwają te wszystkie segmenty i koniec. Więc pomyślałem, że zrobię inaczej. Zaczniemy od tego Możdżera, a potem co drugi utwór to będzie kolejna taka malutka miniaturka możdżerowska, a będziemy je sobie przedzielać zupełnie inną, różnego rodzaju muzyką. A więc najpierw pierwsza możdżerowska sekwencja z filmu Wszystkie kobiety Mateusza. Thank you. był Leszek Możdżer i segment pierwszy. Chyba przyznacie, że piękniutki, milutki w słuchaniu, a więc będzie więcej, ale tak jak założyliśmy, w tej chwili zmieniamy temat i jeden utworek z zupełnie innej beczki. Tydzień temu prezentowałem Państwu nową płytę Krzysztofa Lęczowskiego. To ten pan, który w string quartecie, Atom String Quartecie, gra na wiolonczeli i zeszłym razem też, tym razem w swoim triu, nahałasował nam na tej wiolonczeli, ale dziś proponuję malutką odmianę. Ta sama płyta, ten sam skład, tyle że Krzysztof Lęczowski gra na gitarze, którą opanował równie znakomicie jak wiolonczele. A towarzyszą mu ci sami muzycy, czyli Kajetan Galas, organy Hammonda, Bartek Staromiejski, perkusja, a ten utworek nazywa się Dawna Znajoma. Była nowiutka płyta Krzysztofa Lęczowskiego zatytułowana Lost Journey, stracona podróż, no to na pewno przez tą pandemię, a towarzyszyli mu w tym nagraniu i również w pozostałych Kajetan Galas na organach Hammonda, Bartek Staromiejski i perkusja. Tę płytę Państwu bardzo gorąco polecam, cała od góry do dołu jest wyśmienita. Ale w tej chwili wracamy do Leszka Możdżera, segment drugi, tylko proszę się nie zdziwić. Tym razem jest to muzyka, no jakby ją można określić, wręcz rewiowa, czyli coś, czym Leszek Możdżer na co dzień się raczej nie zajmuje. A tu wszystko trafione w dychę. Prawdopodobnie oczywiście takiej muzyki wymagała filmowa scena. To był Leszek Możder, segment drugi i w tej chwili znowu zmieniamy temat. Ale tym razem trzymam w ręku nie nową płytę. Ta płyta ma już swoje lata, pochodzi chyba z początku lat 90. Jej autorem jest również gitarzysta Krzysztof Puma Piasecki. Muzyk o nieprawdopodobnej energii. Zawsze trzeba się było nastawić, że jak on ruszy z tą gitarą, to będą się ściany trzęsły. Ale popatrzmy, jaki ma wyśmienity zespół. Po pierwsze, na alcie Zbyszek Namysłowski, który zresztą wydaje mi się być akurat w wyśmienitej formie. A poza tym ciekawostka. Zbyszek Namysłowski rzadko grywa inne kompozycje niż swoje. Dalej, Janusz Skowron przy fortepianie. No mam nadzieję, że go Państwo jeszcze ciągle pamiętacie. Na basie, a właściwie na gitarze basowej Krzysztof Ścierański. Niepotrzebne komentarze. I wreszcie za perkusją Mirosław Sitkowski. To ten perkusista, który niegdyś zasilał heavy metal sextet. A więc posłuchajmy, ten utworek zwie się At First Light. gitarzysta Krzysztof Puma-Biasecki, a z nim na saksofonie altowym Zbyszek Namysłowski w wybornej formie. No ale tak szczerze mówiąc, to ja nie pamiętam, żeby Zbyszek kiedykolwiek nie był w wybornej formie. Dalej przy fortepianie elektrycznym Janusz Skowron, Krzysztof Ścierański na gitarze basowej, wreszcie Mirosław Sitkowski, perkusja. Wspaniała muzyka, chociaż ma swoje lata. Czasami warto jednak sięgnąć do starych płyt. A my w tej chwili sięgamy po segmencik trzeci Leszka Możdżera. To był Możdżer po raz trzeci. Przypominam, że słuchamy jego ilustracji do filmu Wszystkie kobiety Mateusza. A my znów zmieniamy temat, choć nie do końca, bo chyba mi się dzisiaj uczepili jakoś wyjątkowo gitarzyści. Ale też trzeba przyznać, że każdy z nich gra zupełnie inaczej. W tej chwili sięgamy po Marka Kądzielę, który reprezentuje tę najbardziej nowoczesną szkołę, czyli nieomal muzyka free. A w jego zespole nie może braknąć oczywiście na saksofonie altowym Maćka Kądzieli. I kogóż mamy dalej? Namysłowski, znowu Namysłowski, ale tym razem Jacek na puzonie. Wreszcie na basie Paweł Puszczało i za perkusją Radek Bolewski. A utwór, którego słuchamy, nazywa się Trinity. Skąd nagle ta trójca? Ano dlatego, ponieważ improwizacje nie są tu prowadzone samodzielnie, tylko jak gdyby zespołowo. Cała trójka pracuje nad tym jednocześnie, nie licząc sekcji. Thank you. gitarzysta Marek Kądziela i jego kwintet. Na alcie Maciek Kądziela, na puzonie Jacek Namysłowski, na basie Paweł Puszczało i Radek Bolewski za perkusją. A my raz jeszcze sięgamy, tym razem na bardzo króciutko, po Leszka Możdżera. To był kolejny fragment muzyki Leszka Możdżera, jaką napisał do filmu Wszystkie kobiety Mateusza. A my sięgamy po kolejnego gitarzystę. No tym razem będzie to Marek Napiórkowski, którego płyt mam sporo do koloru i do wyboru, ale nie wiem, czy nie najbardziej lubię tę z 2008 roku, która nazywa się po prostu Wolno. Skład jest przepiękny, bo Marek Napiórkowski oczywiście gra na gitarze, przy fortepianie Michał Tokaj, Robert Kubiszyn na basie, Michał Miśkiewicz za perkusją i gościnnie na trąbce Robert Majewski. Thank you. utworek zwał się Suma wszystkich dni. Marek Napierkowski, gitara, Robert Majewski, trąbka, Michał Tokaj, fortepian, Robert Kubiszyn, bas i Michał Miśkiewicz, perkusja. Zostało nam już niewiele czasu, więc pozwólcie, że tym razem już nie będę sięgał po Leszka Możdżera, natomiast jeszcze raz sięgnę po Marka Napiórkowskiego. Krótko mówiąc, ta sama płyta, ten sam nieomal skład instrumentalny, zmienia się tylko jedna postać, to znaczy Roberta Majewskiego zastępuje na harmonijce ustnej Grégoire Maret. I to jest ten jedyny w dzisiejszym programie zagraniczny akcent, o którym wspominałem na samym początku. I to byłoby już wszystko. Ja się z Państwem żegnam, a do samego końca zostajecie już z Markiem Napiórkowskim. Były to trzy kwadranse jazzu, mówił Jan Ptaszyn-Wróblewski.